أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله علم کے آ جانے کے بعد انسانی زندگی کا ادراک کر لینے کے بعد معرفت و عرفان حاصل کر لینے کے بعد اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنی چاہت کو مقدم کرتا ہے اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے رب شاہی کو چھوڑ کر من چاہی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر توبہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعا کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الى استغفار. مسلمانوں ہماری توبہ بھی کسی توبہ کی محتاج ہے. اور وہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يصادف قلبا. اے اللہ میں ایسے استغفار اور توبہ سے بھی استغفار کرتا ہوں جو زبان سے تو بولا جاتا ہے جو دل پہ اثر انداز